przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobesilate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na otwarciu punktu szczepień powszechnych w Legnicy był szef rządu. Ustalenia prokuratury powinny być podstawą działań w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, mówił w Trójce wiceszef MSZ. Należy prowadzić dialog z organizacjami żydowskimi w celu odkłamywania historii, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach pilotażu w Polsce rozpoczęło pracę 16 punktów szczepień powszechnych, po jednym w każdym województwie. Powrót do normalności jest coraz bliżej, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia punktu w Legnicy na Dolnym Śląsku. To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy. Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą. Dzisiaj jesteśmy coraz lepiej przygotowani, żeby dzięki coraz większej liczbie dawek szczepionek, które do nas przybywają, móc wykorzystać tę infrastrukturę do szczepień, która została stworzona. W Koszalinie punkt zorganizowano w hali widowiskowo-sportowej. Prezydent miasta Piotr Jedliński mówi, że to bardzo dobra lokalizacja. Nikt nawet 13 miesięcy temu o tym nie myślał, że kiedykolwiek powstanie tam punkt szczepień. No ale taka jest potrzeba chwili i dobrze, że mamy ten obiekt wspólnie z Politechniką Koszalińską i możemy go również przeznaczyć na ten cel. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne, patrząc na ilość osób, które zostały w Koszalinie zaszczepione. Docelowo w całym kraju ma powstać ponad 600 punktów szczepień powszechnych. Ustalenia prokuratury powinny być podstawą działań polskich władz w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy w Smoleńsku, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz odniósł się do wyemitowanego wczoraj w Telewizji Polskiej filmu Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia. Polskie władze powinny działać w oparciu przede wszystkim o twarde ustalenia prokuratury. Oczywiście wszelkie działania dziennikarzy, wszelkie działania reporterskie, w tym dziennikarzy śledczych, są jak najbardziej pożądane, wskazane, jeśli tylko przybliżają nas do wyjaśnienia katastrofy. Wszelkiego rodzaju aktywność publiczna i niepubliczna, która ma taki cel, powinna być szanowana. W przygotowaniu jest książka i druga część filmu z materiałami, których źródłem są instytucje państwa polskiego, a także niepublikowane wywiady z technikami samolotu tuż przed wylotem. Należy prowadzić dialog z organizacjami żydowskimi na całym świecie w celu odkłamywania naszej wspólnej historii, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dziś 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Należy przypominać, że polskie państwo podziemne za jeden ze swoich celów uznało ratowanie Żydów, podkreślił Jarosław Selin. Żadne inne państwo alianckie tego nie zrobiło, nie miało w swoich dokumentach takiego celu. Tylko myśmy taki cel mieli i myśmy nawet mieli organizację, która była finansowana przez polski rząd londyński, która miała na celu właśnie ratowanie Żydów. To było oficjalne stanowisko narodu i państwa polskiego, a nie szmalcownicy. Szmalcownicy to byli zdrajcy narodu i państwa polskiego. Jarosław Selin podkreślił, że nie ma zgody na próby obarczenia Polski współwiną za Holokaust. Ponad 30 teatrów z całej Polski odpowiedziało na apel dyrektor Teatru Żydowskiego Gaudy Tänzer o wspólne upamiętnienie rocznicy. Teatry przysłały nagrane przez swoich aktorów interpretacje poezji o zagładzie, mówi kierownik literacki Teatru Żydowskiego Remigiusz Grzela. Wiersze pisane w warszawskim getcie, ale też poza jego murami. Między innymi wiersze z tomu Dzieci getta Stefanii Ney. Pod tym pseudonimem kryła się Stefania Grodzieńska. Te wspólnie przeczytane wiersze, jak wierzymy, mają ogromne znaczenie, zwłaszcza dla młodych widzów. Stają się ważną lekcją. To donośny głos sprzeciwu wobec terroru, zniewolenia, prześladowania i upokorzenia.

wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do południa. Słuchają Państwo Trójki do południa. Gabi Andruchowicz za szybą. Towarzyszy mi Michał Jakubik. W tą niedzielę między innymi Brad Pitt będzie rozdawał Oscary. Myśmy, czyli Polacy, w zeszłym roku otarli się o Oscara. Nominowany był film Mój Vincent. Twórcy Twojego Vincenta już teraz wzięli się za nowy film, to Chłopi. Muzykę do tego filmu skomponował LUC, czyli Łukasz Rostkowski, i to on będzie Państwa i moim gościem w tej godzinie. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać i nie zatopi nas pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Słuchają Państwo Trójki do południa. Gabi Andrychowicz, a za nami jasna sprawa Mela Koteluk. Chłopi zostaną zrealizowani w tej samej technice malarskiej, co Twój Wincent. Film, o którym wspominałam Wam im Państwu wcześniej. Film ten poprzedni był nominowany do Oscara. Oscary, przypomnę, 25 kwietnia. Główną inspiracją do tego filmu było malarstwo okresu młodej Polski, a na ekranie pojawią się kadry zainspirowane twórczością takich artystów, jak m.in. Józef Chełmoński. Animacja opowiada o losach rodziny Borynów i Jagny. Jagny przede wszystkim właśnie po pochyleniu się nad Van Gogiem. Reżyserka postanowiła zwrócić się w stronę kobiet i to Jagna jest główną bohaterką. I niespodzianka, muzykę do filmu tworzy L.U.C., mój i Państwa gość, czyli Łukasz Rostkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Łukasz, jaka pogoda za oknem? Wrocław i Łukasz. No nie, tym razem Gdynia i Łukasz, bo teraz jakby jestem więcej w tym mieście niż we Wrocławiu. I muszę przyznać, większość czasu cierpię z powodu pogodowego, ponieważ w Wrocławiu jest zawsze dużo cieplej i cały czas kontroluję te dwie temperatury Wrocław, to i miasto. Tak dzisiaj akurat jest tutaj chyba cieplej niż we Wrocławiu, jest piękne słońce i w ogóle powoli w końcu idzie wiosna. Rebel Babel Orkiestra, czyli tą całą orkiestrę dętą zaciągnąłeś do tego projektu, o którym mówimy, czyli do chłopów. Jak to się stało, że producenci i twórcy zdecydowali się na rapera, by posłużyć się jego muzyką przy okazji tej produkcji? No, myślę, że wynika to z tego przede wszystkim, że miałem zawsze problem z zakotwiczeniem w jednym gatunku muzycznym i o ile rzeczywiście rap był zawsze dobrym dla mnie sposobem przekazywania myśli i był po prostu tym głównym elementem, z którym byłem kojarzony, no to jednak stałem przede wszystkim też za wszystkimi produkcjami, wszystkich albumów, które zrobiłem, było ich 16 i jakby każdy był zupełnie z innej tak naprawdę parafii i jak gdzieś po prostu zawsze miałem taką potrzebę eksperymentowania, przechodzenia przez różne światy. A jedną z rzeczy, która mnie najbardziej kręciła, było to przełączenie muzyki i obrazu. I ja taki też plan miałem, że gdzieś koło 40 roku życia po prostu trochę zmniejszam ilość koncertów, a zwiększam ilość produkcji i zaczynam się angażować w film. Taki był mój plan od lat i od po prostu 2-3 lat w tę stronę gdzieś tam też zaczynam się rozwijać. Tworzyliśmy Rebel Babel jako orkiestrę oczywiście w 2016 roku, ale w 2 lata później stworzyliśmy właśnie oddział Rebel Babel Film Orkiestry, czyli stricte orkiestry filmowej, z którą przemierzyliśmy Polskę i nawet Stany Zjednoczone z trasą Polish Hollywood Composer, czyli muzyką kompozytorów filmowych polskich z Hollywood, gdzie też miałem okazję się uczyć tej muzyki, przeanalizować ją, rozpisać ją na orkiestrę. Następnie mieliśmy tam jakieś pierwsze produkcje już Netflixa, też pracowałem z Netflixem, a no do tego filmu po prostu bardzo chciałem zrobić muzykę i stanąłem gdzieś tam trochę do konkursu. I tutaj udało się po prostu trailerem przekonać producentów. Poznałem też tych wspaniałych ludzi, Hugh Walchmana i Dorotę Kobielę, która po prostu reżyseruje ten film i Shona Dobita, producenta. Gdzieś tam się też na trasie poznaliśmy na jednej z imprez, gdzie grałem z Rebel Babel Orkiestrą. Spodobała mi się ta muzyka. No i jest to dla mnie absolutnie jedna z piękniejszych przygód życiowych, chociaż bardzo też trudna i wymagająca, ale wspaniała, ponieważ jakby ja uwielbiam w każdym kolejnym projekcie wchodzić w pewien świat. Tak było, kiedy robiłem płytę z Motion Trio, akordeonistami, jak były płyty z polskimi wokalistkami, typu pani Frotkiewicz, pani Jarocka i po prostu pani Trońko. I tak było, kiedy robiłem płytę gdzieś tam bardziej właśnie hip-hopową. I teraz mogę wejść bardzo mocno w świat muzyki folkowej. To też było zawsze moim marzeniem, żeby móc się to porządnie zagłębić i mieć do tego pretekst. No i to jest wspaniały, idealny pretekst. Oczywiście

Słuchają Państwo Trójki do Południa z Państwem i ze mną jest Łukasz Rostkowski, znany jako L.U.C. Powiedz mi, Luk, jak powstawała muzyka do Chłopów? Czy podglądałeś kadr po kadrze i robiłeś tą muzykę w kawałkach? Czy miałeś wizję całości? Czy dostałeś już jakieś duże fragmenty na początku tejże produkcji? Generalnie wszystkiego w pełni nie mogę zdradzić, ponieważ jesteśmy jeszcze w produkcji. Czyli tutaj zachęcam do śledzenia też sociali profilu Chłopi Film, na którym gdzieś tam ujawniamy powoli różne szczegóły. Jesteśmy w trakcie pracy cały czas. Na pewno to się wszystko podzieliło na dwa etapy, bo pierwszy etap było przygotowanie muzyki na plan, bo się okazało, że na samym planie było bardzo potrzebne dużo muzyki do tańców, do wesela, do różnych obrządków, także po prostu to już jest za nami. Zaraz jesteśmy na etapie po prostu dokładania muzyki już pod obraz i ta praca wciąż trwa. Ja powiem krótko, że po prostu chciałbym po prostu tutaj, aby Rebel Babel Film Orkiestra był takim organem, który przedstawi bardzo ciekawe różne zjawiska polskich muzyków folkowych, twórców, którzy są w tym gatunku od lat zakorzenieni, więc tutaj na przykład rozmawiamy, właśnie pracujemy w Laboratorium Pieśni, rozmawiamy z panią Marią Pomianowską i tak jakby będziemy zapraszać różnych ciekawych artystów, żeby stworzyć taki, żeby przedstawić na świat w ogóle też wachlarz tego polskiego brzmienia. Natomiast mamy przed sobą jeszcze trochę pracy tutaj na pewno i ja mogę tylko tyle zdradzić, że koncepcja jest po prostu trochę taka, że gdzieś tam tak jak Raymond pięknie wziął język chłopski po prostu w barokowy sposób, bogaty, piękny, nim operował, tak my chcemy wziąć ludowe polskie instrumenty i po prostu zagrać nimi taki w troszeczkę bardziej klasyczny sposób, taki w ogóle trochę upiękniony celowo. Tak jak on to zrobił z językiem. Łukasz, no jedna rzecz. Jaki jest twój ulubiony literacki bohater Raymonda, czyli Chłopów? No, znaczy film jest tak zrobiony, niewątpliwie Jagna jest bardzo ciekawą postacią w tym wszystkim, jest jej bliska. Natomiast myślę, że tak, że jakoś dużo sympatii do Jagny człowiek ma po tym scenariuszu, ale też po samej książce również, myślę. Wiadomo, kobieta. Ale Rebel Babel to przede wszystkim panowie, czy tylko panowie są panie w Rebel Babel orkiestrze? Absolutnie są panie. Naszym celem jest pokazywanie, że mężczyźni i kobiety są razem, są równi, grają, tańczą razem, nie ma podziału tutaj. Wspaniałe orkiestry kobiece brały udział też w tym projekcie, bo tylko powiem słowem, że projekt polega na tym, że jeździmy po świecie, po Polsce i gramy z różnymi orkiestrami brasowymi, lokalnymi. Już 11 tysięcy muzyków się spotkało w tym projekcie. No i na żywo Rebel Babel będzie można zobaczyć i usłyszeć w Operze Leśnej w Sopocie. Powiedz o tym niezwykłym wydarzeniu, które będzie miało miejsce już drugi raz. Tak, 7 sierpnia realizujemy festiwal Brasut. Jest to festiwal dialogu właściwie muzyki tradycyjnej i nowoczesnej, futurystycznej. Chcemy przede wszystkim przedstawiać żywe instrumenty, pokazywać, przypominać. Chcemy grać 50% koncertów akustycznie, bez prądu w ogóle, tak żeby móc usłyszeć instrumenty naprawdę, co jest coraz rzadsze dzisiaj. Taki butikowy, kameralny festiwal w odkształconej, pięknej Operze Leśnej, na którym orkiestry brasowe grają z różnymi solistami. W tym roku będzie też Sarsa, będzie Mikołaj, Mikołaj, Bras Federacja i kolejnych artystów ogłaszamy w maju. Jest to takie miejsce, które zawsze marzyło mi się stworzyć, czyli taki magiczny las, pełen muzyki, z którym będziemy się spotykać, mam nadzieję, co roku z miastem Sopot. Właśnie takie coś tworzymy z Niepodległą, realizujemy też paradę tego dnia przez Sopot, nawiązującą do parady z 56 roku sopockiej. No i jak wszystko dobrze pójdzie, to może, zobaczymy, jak dobrze pójdzie, to może i przy okazji Brasutu będzie premiera płyty Rebel Babel nowej, nad którą pracujemy. Jeszcze nie Chłopów, bo Chłopi dopiero w 2022 roku, tylko tej płyty bardziej ensemble, czyli bardziej rapowej. No zobaczymy, jak czas pokaże. Łukasz Rostkowski był Państwa gościem. Mam nadzieję, że ta płyta Rebel Babel jest już znany tytuł tej płyty. Tak, Dialog 2. No bo to pierwszy był Dialog 1, teraz będzie Dialog 2. Dialog 2 będzie do wygrania dla słuchaczy Trójki. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, że udało Ci się wstać tak wcześniej. Jeszcze powiedzmy, gdzie szukać informacji o Brasut Festiwalu? Również nasze social media. Brasut Fest, Bras, tak jak brasowa kultura i Łódź jak las, Brasut Fest oraz oczywiście na socialach moich Lookbook na Instagramie, na Planet Look na socialach Rebel Babel, także czy piszecie Luk, czy Rebel Babel, czy Brasłuk, na pewno traficie gdzieś na ten festiwal, bo dużo o nim piszemy, to jest nasze teraz oczko w głowie. Łukasz Ostrowski, wszystkiego dobrego, dlatego że ważne dni przed tobą. Nie będziemy zdradzać naszym słuchaczom, o co chodzi, ale trzymaj się bardzo, bardzo ciepło. Dziękuję wam bardzo, dziękuję. 10.34. Wczoraj dotarła do nas bardzo smutna informacja, iż nie żyje Stefan Bratkowski. Wybitny, niezależny dziennikarz, także w trudnych czasach. Ważna postać mediów. Prezes, były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, miał 86 lat. A moim i Państwa gościem jest już pani Janina Janka Jankowska. Polska dziennikarka, reporterka radiowa, działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL-u. Dzień dobry pani Janino. Dzień dobry pani, dzień dobry pani. No Stefan był do końca honorowym przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, aczkolwiek miał już bardzo dużo zastrzeżeń do tego stowarzyszenia. Niemniej był do końca honorowym przewodniczącym. A kim dla polskiego dziennikarstwa, dla nas, dla dziennikarzy był tak. Stefan Bratkowski, jak się zaznaczył, nie jako prezes, tylko jako fachowiec? Tak, dobre pytanie pani zadaje, tak, bo właśnie o tym chciałam powiedzieć, że przede wszystkim to była niesłychanie ważna postać w historii polskiego dziennikarstwa. Można powiedzieć, że był liderem pewnej formacji, która przygotowała przejście z dawnego dziennikarstwa PRL-owskiego do współczesnego. On był, należał do tych dziennikarzy, którzy mieli swoje doświadczenia w okresie PRL-u, ale bardzo, no jakby powiedzieć, odważne. On był naczelnym takiego pisma Życie i Nowoczesność, to był dodatek do Życia Warszawy, które odegrało niesłychanie ważną rolę, bym powiedziała nawet cywilizacyjną. W tym piśmie on na przykład lansował pierwszego genialnego zresztą polskiego konstruktora informatyka Karpińskiego, który gdyby miał dobre warunki w owym czasie byłby drugim Bill Gatesem, bo pewne rozwiązania informatyczne wyprzedzał epokę. I Stefan był jego wielkim takim promotorem. I nie w ogóle ta tematyka bardzo wcześnie weszła właśnie jeszcze w końcu PRL-u do Życia i Nowoczesności. Potem Stefan był jednocześnie dziennikarzem, który pracował, jakby się to określa, w drugim obiegu, czyli w prasie podziemnej. I tu zapomina się, ale to niesłychanie ważne, że był jednym z współtwórców takiej grupy Doświadczenie i Przyszłość, GIP, która w końcu lat 70. przygotowała raport o stanie Polski i także zorganizowała pierwszą listę intelektualistów wspomagających stoczniowców w strajku 1980 roku. Następnie też brał duży udział w grupie takiej inicjatywnej, która zrobiła przewrót w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w końcu 80 roku, dzięki któremu przygotowaliśmy, że tak powiem, glebę dla współczesnego dziennikarstwa niezależnego, jeśli ono jest jeszcze niezależne gdzie niegdzie. No właśnie, stąd moje kolejne, pani Janino, pytanie. Tak. Na ile, oprócz tego oczywiście, że mamy wolność słowa, na ile zmieniło się to dziennikarstwo po PRL-u? Pani, dziennikarstwo niesłychanie się zmieniło, ponieważ weszła z jednej strony komercjalizacja, a z drugiej strony polityka. Bardzo takim dziennikarstwo stało się z jednej strony biznesem, a z drugiej strony na bardzo takim, zwłaszcza u nas, narzędziem walki politycznej. Więc być dziennikarzem rzeczywiście niezależnym w tym sensie, że wiernym tym podstawowym, sformułowanym zresztą w karcie etyki mediów już współcześnie zasadom, nie jest dzisiaj proste. Nie jest niestety proste, dlatego że z jednej strony politycy, a z drugiej strony potrzeba zarabiania, jakby wyznacza tutaj nowe zupełnie punkty funkcjonowania dziennikarstwa. A my dziś, przypomnę tego państwu... Myślę, że media publiczne teoretycznie mają największą szansę utrzymania właśnie tych zasad, ale tylko teoretycznie, ponieważ jak wiadomo, zawsze były przedmiotem walki politycznej i partii, które zdobywały w wyborach władzę, a teraz jest w stopniu już, bym powiedziała, przerażającym się to dzieje. Bardzo mi jest smutno, bo kocham Polskie Radio i to radio w tej chwili przeżywa bardzo bolesny czas. Mam nadzieję, że się ostanie, że jednak przetrwa i wrócimy do tych podstawowych wzorców. Pani Janino, tego pani i państwu i wszystkim sobie... A ja sobie pani życzę. Życzymy. Janina Jankowska, przypomnę, tylko dziś wspominamy wybitnego, zasłużonego dla dziennikarstwa człowieka Stefana Bratkowskiego. O państwo słuchają Trójki. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Ach, co za utwór, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Ach, co za wykonanie było na Oscarach, na rozdaniu Oscarów w zeszłym roku. Lady Gaga wpisała się też, wykonując tym utwór, do historii Jednocześnie w jednym roku wygrała nagrodę Grammy, BAFTA, Złoty Glob i Oscara. Piękny utwór, piękne wykonanie, nie tylko na Oscarach, także na antenie Trójki. A już teraz więcej filmu na naszej antenie. Ryszard Jaźmiński w rozmowie z Karoliną Śmigiel, dyrektorką artystyczną festiwalu Kino w Trampkach. Zapraszam. Fajny film. Taka wiosenna edycja festiwalu może być dla niektórych dosyć zaskakująca. Tak, rzeczywiście festiwal zazwyczaj odbywał się w czerwcu w wersji stacjonarnej w kinach, no ale zeszły rok i obecny zmieniły absolutnie wszystko, więc myślę, że do tej spontaniczności i odbiegania do normy już się wszyscy trochę zaczynamy przyzwyczajać. W związku z tym pomyśleliśmy, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, trochę dłużej będziemy z widzami, żeby mogli spokojnie wszystkie filmy i propozycje, które dla nich przygotowaliśmy, obejrzeć. Zaczynają Państwo dzisiaj. Zaczynamy dzisiaj, tak, 19 kwietnia w takim dwumiesięcznym cyklu, którego pierwsza część będzie odsłoną filmów krótkometrażowych. 31 pokazywanych na różnych festiwalach, które wybraliśmy myślą o różnych też tematach, które poruszają i mamy nadzieję, że poruszą emocje naszych młodych widzów. A druga część festiwalu to festiwal pełnych metraży, połączony z takim eksperymentem, który zapoczątkowaliśmy w tamtym roku, czyli taką interaktywną wystawą, która nazywa się Kids Media Lab, i jednocześnie będą odbywały się te dwa projekty, czyli festiwal, oglądanie filmów i taka interaktywna wystawa złożona z nowych mediów i gier i różnych innych ciekawostek. No to pomyślałem sobie, że festiwal tutaj zainspirował się tegorocznym Berlinale, bo ten międzynarodowy festiwal też się na razie odbył w jednej odsłonie, druga w czerwcu. W tym wypadku mamy tę dwumiesięczną, długą bardzo, wiosenną edycję. I oczywiście tytuł festiwalu sugeruje, że filmy są adresowane do tych młodszych widzów, no ale myślę, że i rodzice też znajdą coś dla siebie. Tak, no mamy też taką nadzieję, odnosząc się do tego Berlinale, które ma plan taki chyba, żeby w czerwcu odbyły się pokazy w kinie, to my mamy nadzieję, że też uda się zrealizować przynajmniej tą drugą część festiwalu, być może hybrydowo, jak to się teraz modnie nazywa, i w online, i w kinie. Trzymamy kciuki i za Kino w Trampkach, i za Berlinale, żeby to się udało. A rzeczywiście propozycje, tak jak pan mówi, są i przeznaczone dla tych najmłodszych widzów, zaczynając od 4 roku życia, ale mamy poczucie, że absolutnie nie ma górnej granicy wiekowej i że również dorośli, rodzice, nauczyciele znajdą też coś dla siebie ciekawego. Bardzo chcemy promować też takie wspólne oglądanie, to jest chyba najfajniejsze, a skoro jesteśmy wszyscy trochę jeszcze nadal pozamykani w tych domach, to myślę, że filmy są takim fajnym katalizatorem wspólnego po prostu doświadczenia trochę innego niż szkoła online, praca online. Mamy nadzieję, że to będzie też fajna propozycja do spędzania wspólnie kreatywnie czasu. A no właśnie, no to powiedzmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowego programu i gdzie szukać samych filmów, czyli po prostu Kina w Trampkach. Na naszej stronie kinowtrampkach.pl, gdzie jest też taka wirtualna biblioteka, wirtualne kino, i do końca maja filmy krótkometrażowe, od 24 maja do 24 czerwca filmy pełnometrażowe i Kids Media Lab, warsztaty, spotkania, wszystko to, co przedłuża nasze spotkanie z filmem i pozwala też fajnie się, myślę, bawić. Kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas? Może to zwykły bawidanek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się? Może to zwykły bawidanek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś.